Какво не съм ще преживявам? Ljaš Plevnik, projektna skupina, katere so dobre prakse v Gradcu, zaradi katerih se je projektna odločila, skupina odločila, da vrsti Gradec kot primer dobre prakse? Predvsem je glavna karakteristika, je, da že nekaj desetletij delajo načrtno v smeri trajnostne mobilnosti in da so se spremembe začele že v času, ko je motorizacija šele prišla v ta del Evrope. Skratka, imajo 15 let prednosti pred slovenskimi mesti. Sami ukrepi pa grejo na vsa polja mobilnosti, od izvrstnega javnega potniškega prevoza, odličnih pogojev za kolesarjenje, hojo, do racionalne rabe osebnega avtomobila. Tako, to je to. Dobro, zdaj mogoče se bo malo ponovilo, ampak še enkrat bi vprašal, zakaj je Gradec pravzaprav vzor za urejanje mobilnosti v srednji Evropi? Vzor je zato, ker je že pred 20 in več leti vzpostavil stanje, ki je nekak standard za ta del Evrope in od takrat naprej samo izboljšuje stvari. Tako da na nek način si hodimo vsem ogledovati tisto skoraj idealno stanje in pa korake, ki ne sledijo temu in se na nek način učimo in krajšamo korake do tega skupnega cilja. Kateri pa so tisti elementi dobrih praks, ki bi se jih dalo prenesti v Sloveniji oziroma v slovenska mesta? Predvsem razmislek, kakšna je hierarhija urejanja, komu dati prednost, kaj pripomore k dobro urejenem prometu. Potem sama ideja, da je Gradec mesto, kjer se kakovostno živi brez avtomobila, da so torej spostavili vse kakovostne alternative temu, da ga ni treba imeti ali pa ga uporabljati. Potem pa spet na vsakem detajlu od javnega prevoza je vrsta enih elementov, kjer stvar res odlično funkcionira, dolgoletno spodbujanje kolesarjenja, odlična pest cona in podobno. Hvala lepa. Nekaj bone. Hvala.